klasa A+++ za 2399. Taniej o 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, o kilkadziesiąt mniej niż wczoraj. Od poniedziałku będą ograniczenia w podróżowaniu do Czech. Taką decyzję podjęło tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, co dalej z Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni, który ma odbyć się w grudniu. Minionej doby zmarło 445 osób chorych na COVID-19. To największa dzienna liczba zgonów od początku pandemii, podało Ministerstwo Zdrowia. Badania potwierdziły zakażenie u kolejnych ponad 27 tysięcy osób. Najwięcej nowych infekcji stwierdzono na Śląsku, prawie 4 tysiące. W związku z pandemią od jutra będą obowiązywać kolejne obostrzenia. Zamknięte będą placówki kulturalne, dodatkowe wytyczne otrzymały też sklepy. Co dokładnie się zmieni? O tym Sylwia Białek. Od jutra zamknięte będą kina, teatry, muzea, galerie. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób odbywających podróże służbowe. Podniesione zostają progi bezpieczeństwa. Dla handlu w sklepach poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych, tak jak do tej pory, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W galeriach handlowych będą otwarte jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie oraz punkty usługowe. Premier podkreślał, że to ostatni krok przed ogłoszeniem narodowej kwarantanny. Musimy wszyscy razem w zgodzie przystąpić do realizacji tego planu, tego narodowego hamulca, bo za tydzień, jeżeli się nie powiedzie na tym etapie nasz plan, za tydzień do 10 dni czeka nas już tylko ostatni etap. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie. Dołączają tym samym do starszych uczniów. Zajęcia online będą się odbywać przynajmniej do końca listopada. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska znalazła się na liście krajów wysokiego ryzyka opublikowanej przez czeskie Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to ograniczenia w podróżowaniu do naszych sąsiadów, które do odwołania będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku. O szczegółach opowie nasz korespondent Wojciech Stopa. Od północy 9 listopada podróż z Polski do Czech na dłużej niż 12 godzin będzie możliwa tylko z negatywnym testem na obecność koronawirusa. Ta zasada będzie obowiązywała wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywali dłużej niż 12 godzin w krajach wysokiego ryzyka, w tym w Polsce. Lista państw oznaczanych 3 kolorami, czerwonym, pomarańczowym i zielonym, będzie aktualizowana co piątek. Ograniczenia w podróżowaniu nie będą dotyczyć obywateli Republiki Czeskiej i ich rodzin, cudzoziemców posiadających wizę bądź zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, a także pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. Wyjątek będą stanowili także pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci przekraczający granicę przynajmniej raz w tygodniu, dyplomaci i dzieci poniżej 5 roku życia. Wjazd bez testu na koronawirusa będzie też możliwy w nagłych sytuacjach związanych na przykład ze zdrowiem. Wojciech Stopa, Polskie Radio Praga. Uwaga przedsiębiorcy, piątek jest ostatnim dniem, w którym hodowcy i sprzedawcy chryzantem mogą wnioskować o ich skup. Ofertę nabycia przedstawiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dokumenty należy dostarczać do oddziałów terenowych tych instytucji. Kto może ubiegać się o wsparcie? O tym Michał Fedusia. O skup kwiatów przez rolnicze agencje mogą wnioskować posiadacze co najmniej 50 chryzantem, których nie udało się sprzedać w mijającym tygodniu. Minister rolnictwa Grzegorz Puda przypominał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że oferowane stawki przypominają hurtowe ceny towarów. Ci, którzy się tym zajmują, poruszają się w cenach hurtowych, w związku z tym cena 20 zł za doniczkę i 3 zł za kwiaty cięte to jest bardzo dobra cena. Budżet na program wsparcia dla hodowców i sprzedawców kwiatów wynosi 180 milionów złotych. Na własną rękę towar nabywają też niektóre samorządy, a także wojsko. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że grudniowy 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się online. W związku z ogłoszonymi przez rząd obostrzeniami organizatorzy poinformowali, że platforma internetowa będzie prawdopodobnie jedyną przestrzenią wydarzeń festiwalowych. Dyrekcja imprezy w ostatnich dniach pracowała nad hybrydową wersją. W obliczu zamknięcia kin do 29 listopada coraz mniej możliwy wydaje się jednak wariant, w którym publiczność mogłaby oglądać zgłoszone filmy także stacjonarnie, powiedział dyrektor artystyczny Gdyńskiego Festiwalu Tomasz Klankiewicz.

big bass drum. Are we spinning on a roller coaster? A free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. Pół minuty po 12. Zazwyczaj temat dotyczy sklepów spożywczych i tego, jak małe mogą konkurować z wielkimi hipermarketami. A dzisiaj o księgarniach tych małych, lokalnych i o tym, jak ich właściciele mogą uratować swój biznes, zwłaszcza teraz, kiedy trwa pandemia. Jest pewien pomysł. Moim gościem będzie Paulina Bandura, która opowie o akcji Książka na telefon. To Trójka o małych księgarniach. Teraz Paulina Bandura, współorganizatorka akcji Książka na Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są prognozy, jeśli chodzi o przyszłość małych, często rodzinnych księgarni? No jest ryzyko, że część z tych księgarni nie przetrwa kryzysu, ponieważ naszym głównym konkurentem jest sieć, gdzie książki można kupić taniej i z dostawą. Mówi się o tym, że prawie połowa rynku, 40% księgarni może się zamknąć. Mm-hmm. Jak możemy wesprzeć księgarnie lokalne? Wiemy, że dzisiaj sytuacja na rynku jest trudna. W dodatku Polacy nie czytają książek. Albo czyta ta grupa, która zawsze czytała? No my się z tym nie zgadzamy na szczęście jako księgarze, ponieważ ludzi czytających znamy bardzo dużo i przychodzą i pytają i interesują się rynkiem książki. Natomiast nadal jesteśmy otwarci. Nie nakazano nam zamknąć się, ale rozumiemy, że niektórzy dla bezpieczeństwa wolą zostać w domach. Dlatego jeszcze wiosną uruchomiliśmy różne drogi, jak można kupić książki i można do nas zadzwonić, można do nas napisać na Facebooku, można do nas napisać maila i zamówić książki, porozmawiać o tym, jakie książki polecamy i później my te książki dostarczamy różnymi drogami. Często księgarze sami je dostarczają pod drzwi klientów, jeżdżą kurierzy rowerowi, oczywiście tradycyjnymi drogami, jak poczta też książki dostarczamy. Czy akcja cieszy się powodzeniem? No, myślę, że księgarnie, które wzięły udział w akcji Książka na Telefon, przetrwały wiosenne zamknięcie głównie dzięki temu, że akcja została uruchomiona i że klienci dowiedzieli się, że nawet w takich małych księgarniach niezależnych można zamówić właśnie z dostawą do domu. Jak dużo księgarni bierze udział w akcji? To jest kilkaset księgarni i myślę, że największą zaletą akcji Książka na Telefon jest to, że powstała ich baza, bo wystarczy wejść na tę stronę, wybrać sobie w porządku alfabetycznym ułożone miasto i sprawdzić, które księgarnie z naszego miasta, czy z miasta, które wspominamy dobrze z wakacji, czy z jakiegoś innego powodu, które w tym mieście działają i biorą udział i skontaktować się z nimi, zamówić książki i je po prostu dostać. Jak to jest z czytelnictwem z pani perspektywy? Myślę, że powoli rośnie. Bardzo rozwija się w ostatnich latach rynek książki dziecięcej i to jest bardzo ważne, że tych książek jest bardzo dużo. Są coraz piękniejsze. Jest duża różnorodność książek dla dzieci i dzieci faktycznie się uczą. Często jest tak, uczą się, żeby czytać. I często jest tak, że rodzice z powodu na przykład ograniczeń finansowych nie kupują książek dla siebie, czy wypożyczają w bibliotece, a dla dzieci jednak książki kupują i mamy nadzieję, że to zaprocentuje w najbliższej przyszłości. Czy księgarnie pani zdaniem te małe mają szansę w starciu z gigantami? Tak, bo my mamy taką grupę klientów, którzy nie lubią chodzić do sklepów sieciowych, którzy nie lubią kupować w internecie, ponieważ książka jest dla nich tak ważnym towarem, że potrzebują o niej porozmawiać, chcą bezpośredniego kontaktu z osobą, która ją sprzedaje, potrzebują porady, albo potem potrzebują przyjść i z kimś porozmawiać o tym, co kupili, co przeczytali, więc dla nich jesteśmy i oni pomogą nam przetrwać. Jakie są pani zdaniem zalety tych małych księgarni? W internecie mam wrażenie, że to jest wielka, bezduszna przestrzeń, a tutaj mamy kontakt z żywym człowiekiem. Tak, i to są w większości biznesy prowadzone przez rodziny, przez przyjaciół, tak jak w naszym przypadku. Są to księgarnie, które po prostu są prowadzone przez ludzi z pasją. Naprawdę niewiele się da, nie da się zarobić milionów na prowadzeniu księgarni kameralnej, natomiast są inne wartości, takie jak właśnie stali klienci, z którymi można podyskutować, którzy też nam mówią o wielu książkach. Poza tym księgarnie kameralne, i to jest bardzo ważne, są ośrodkami kultury. I

Proszę Państwa, propozycje muzyczne przyjmujemy pod adresem 7, pod numerem 71335 i pod adresem piotr.firan@polskieradio.pl. Minut pozostało do godziny 13. Wały Chrobrego to wizytówka Szczecina. Taras widokowy rozciąga się na długości 500 metrów wzdłuż Odry. To słynne założenie urbanistyczne i architektoniczne powstało w latach 20. XX wieku i zalicza się do niego przepiękne fasady Zamku Książąt Pomorskich, Katedrę Świętego Jakuba oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dlaczego tak piękne miejsce, które zostało zaprojektowane przez Wilhelma Meyera, zmieniło nazwę z tarasów Hakena na Wały Chrobrego? 5 lipca 1945 roku zapadła decyzja o tym, że Szczecin zostanie na terenie Polski. Nastąpił wtedy czas repolonizacji zachodnich terenów. Tomasz Wieczorek, przewodnik po Szczecinie. Na całej przestrzeni miasta było nadawanie nazw polskich, aby ludność tutaj przybywająca trochę bardziej swojsko się czuła. Po 1945 roku pierwsi Piastowie i Bolesław Chrobry byli dobrymi odnośnikami historycznymi, żeby przypomnieć, że te ziemie były kiedyś polskie. Łukasz Przybyłek, historyk. To pierwszy król Polski, który tak dostojnie przyjął Ottona III w roku 1000 w Gnieźnie. I wtedy też założono biskupstw koło brzegu. Tereny to Morza Zachodniego około roku 1000 wchodziły w skład państwa Bolesława Chrobrego. Zwiedzając Szczecin możemy również poznać legendę związaną z wołami oraz postacią Bolesława Chrobrego. On miał stać na tym wzgórzu, na którym dzisiaj rozpościera się teren wołów Chrobrego i widać fływającą flotylę zwycięskiej armii wojów, którzy również żeglowali. Mocno można powątpiewać w realność takiej sytuacji, bo nie stałby w tym miejscu, tylko bardziej by stał w miejscu Grodziska, gdzie był też port w okolicy dzisiejszej trasy zamkowej blisko Starówki Szczecińskiej. A współczesna nazwa wałów Chrobrego nie jest jedynie kwestią repolonizacji terenów zachodnich. Po 1945 roku należy tych ludzi zrozumieć, także tych historyków, którzy próbowali oswoić, przyjąć z powrotem, pokazać, że te ziemie przecież były kiedyś polskie. Koło roku 1000 tereny Pomorza Zachodniego były zamieszkiwane przez Słowian. Tutaj nie było kłamstwa, tutaj było pokazanie pewnej strony historii, no po to, żeby tym ludziom strasznie doświadczonym przenieść tej polskości na zachód. Na tajemnicę wałów Chrobrego odkrywała dla nas Gosia Jakubowska. Jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wymyślasz nic, to teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Nie mówmy o tym więcej, nie mogę słuchać znowu. Miałam związane ręce, nie mówmy o tym już. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus. O rozumienie stron. Ciągle. Chip Tobacco przed chwilą w Trójce. Ciąg dalszy pieśni na cześć weekendu. Teraz u nas Coldplay. Zdaje się głos boskiej Beyoncé. Weekend to nie wszystko. Propozycje saksofonowe także spływają. Piotr@firan.polskieradio.pl albo 71335. Teraz coś od pana Piotra. Ten saksofon taki piękny, że aż się wzruszyłem, proszę państwa. A teraz coś dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się z własną nieśmiałością. Pytanie tylko jak? Odpowiadam, poprzez improwizację, czyli zabawę w wymyślanie i udawanie. Podczas pandemii możemy wziąć udział w takich zajęciach na platformach społecznościowych. A o tym, czym są warsztaty impro, opowiada Joanna Lewoc, z zawodu nauczycielka, a z pasji organizatorka i instruktorka impro. Są to zabawy przede wszystkim, które mają pewne reguły, które pomagają otworzyć się, kreatywnie coś wymyślić, coś zaimprowizować. Sprawiają na pewno dużo radości i uśmiechu, wymagają współpracy, często tej kreatywności, myślę, przede wszystkim. Wydawałoby się, że są to gry dla osób, które lubią stać w pierwszym rzędzie, dla takich, które lubią być oceniane, oglądane, podziwiane. Tak, na pierwszy rzut oka tak by się wydawało. Jednak to są gry dla każdego. Każdy może coś dla siebie w nich znaleźć, pokonać jakieś swoje bariery, czy zaakceptować to, jakim jest. Każdy może czuć się takim, jakim jest w tych scenkach. Nie bać się po prostu tego. No a co jeśli podczas takich zajęć czujemy zawstydzenie i wciąż myślimy o tym, że nasze wypowiedzi nie są dość zabawne, dość błyskotliwe? Jak sobie z tym poradzić? Na początku warsztatów podajemy reguły impro, zasady impro, które nam towarzyszą podczas całych warsztatów. I pierwsza zasada to jest właśnie wyluzować, czyli nie robimy nic na siłę. Kiedy staramy się być śmieszni, to wtedy to najmniej wychodzi. Drugą zasadą impro jest być tu i teraz, czy dać sobie też prawo do błędu. Też na początku warsztatów proszę o takie prawo też dla mnie, bo też popełniam sporo błędów podczas warsztatów, ale mogą one być taką trampoliną do jeszcze fajniejszej, ciekawszej scenki. Warsztaty prowadzone są w wersji online. Czego możemy się spodziewać po włączeniu się już na właściwą platformę, na której prowadzone są zajęcia? Zaczynamy, czyli udostępniam zasady impro na Zoomie, potem zaczynamy rozgrzewką ruchową, potem jest rozgrzewka dykcyjna, ćwiczymy dykcję, następnie przechodzimy do rozgrzewki improwizacyjnej, czyli to są pewne zabawy, które właśnie pomagają nam przekroczyć trochę siebie, uśmiechnąć się do siebie przede wszystkim. A potem przechodzimy do drugiej części warsztatów, do samych gier impro. Jedną z gier impro jest na przykład Trzygłowy Ekspert, który jest chyba najbardziej lubiany w tej grupie, w którą prowadzę. Bardzo fajne rzeczy wychodzą. Największą taką wartością tych warsztatów jest to, że możemy wykorzystać to potem w życiu. Radzenie sobie z trudną sytuacją, radzenie sobie z jakimiś trudnościami stresowymi. Liczymy też kreatywność, więc ta kreatywność w życiu nam też się przydaje. Z Joanną Lewoc, która zaprasza na swój profil w mediach społecznościowych, rozmawiała, jakby to powiedział Raf Uzar, Monika Rutke. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę, życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalny, żeby choć na jakiś czas. Przestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Radość bez wzruszenia, stojąc w biegu bez wytchnienia, obojętnie, błędy bez przykładu, bez powodu i bez żalu, niepotrzebne.